punktualnie 4:00. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sidekit na dzień dobry dziś w budziku, teraz 4:45 w naszej piosence dnia, Marcin Świetlicki. Swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy.

times that I wish to forget. Rod Stewart i od razu jakoś tak raźniej w gronie zachrypniętych. 11,5 minuty po godzinie 4. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. To jak zwykle o tej porze. Trzy szybkie ciach, ciach. Złożyło, panowie, dziś górą. Kwadrans po godzinie 4. Rozbudzony pan Wojtek w drodze do pracy, 22 stopnie przed Rawiczem. No, powiedzieć gorąco pozdrawiamy, to nic nie powiedzieć. Sygnał od pana Waldka, Krasny Staw też na słuchu i prośba o grzałki. Grzałki na ochłodę pewnie. To w pierwszym sygnale mailowym. A pierwszy telefonicznie dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. No i mamy dublecik w tym tygodniu. Sucho, 20 stopni, ale coś jakby się chmurzyło od południowego zachodu. No i taka prośba od pana Janka, by pan synoptyk te upały zostawił na urlop. Ale kiedy urlop, to do tego jeszcze wrócimy. Brawo, Jasiu. Trzy pierwsze sygnały od państwa. Podglądam, nasłuchuję te kolejne

me straight. Shoot me straight. Come on, come on, come on. Że niektórzy czekają na cykl 3 na raz. To za chwilę. Wcześniej, jak zwykle o 4:30, prognoza pogody. Pogodnie, słonecznie i upalnie. Po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze z gradem, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, ale przelotne burze także lokalnie na wschodzie i na północy. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz w porywach nawet do 110 km na godzinę. Uff, jak gorąco nad samym morzem oraz na krańcach południowych. Dziś najniższa temperatura, ale nie najchłodniej, bo tam 26-28 stopni. W pozostałych regionach 30 i więcej. Dziś największy upał w Wielkopolsce do 33. A my gramy do 3. 3 nagrania. Coś łączy, a Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz, część pierwsza. Wiem, że jestem jedną z tych, co nie boją się żyć. Gdy dzień zmienia się w ciemną noc, nie przestraszy mnie nic. Wiem, że lubię sama być, trwonić tak cenny czas. Choć nic się nie dzieje, to się przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Gdy ciebie nie ma, na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było cię. Powiedzieć, że to rozgrzewka szarych muzycznych komórek, rozgrzewka przy takim upale państwo przekonują w wielu miejscach już 20 i więcej stopni. No nie mówimy to hali produkcyjnej, bo tu 38, takie też i sygnały od państwa napływają, między innymi od pana Piotrka z Ostrowa Wielkopolskiego. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy chłodno, a w naszym cyklu 3 na raz, druga i trzecia nutka, przypomnę, 7, 1, 3, 3, 5, a niech będzie, że i na rozgrzewkę tychże szarych muzycznych komórek. Za 25 minut piąta.

zagraj panie coś chłodzącego, czyli pościelowego, nie tylko grzałki, bo my już wszyscy pewnie rozbudzeni w tę pogodę, pewnie niewyspani. To od pana Darka Zimnolubnego z Bolesławca informacja, że już 22 stopnie za oknami. A w naszym cyklu 3 na raz, no chyba nie było aż tak trudno, chyba pan Bartek także, który to jakoś tak niespecjalnie radzi sobie w naszym cyklu 3 na raz, też dziś pewnie by podołał. I tak sobie myślę, choć nie napisał. Wcale nie było trudno. Było dziś trudno. Pan Maciej jako pierwszy, pani Eliza jako druga, być może od pana Sułka, pani Eliza, i jako trzeci pan Wojciech. Trudno dziś w naszym cyklu 3 na raz, ale też były odpowiedzi, że może upał, może wiara, może miłość. No to zdaje się, że po pierwszej, po drugiej nutce takie właśnie odpowiedzi. Wyróżnienie dla pana Zenona. Nie wiem, jak to odszyfrował, ale w naszym cyklu 3 na raz znalazł wspólny mianownik paznokcie. W paznokciach się odnalazł nasz słuchacz. No może i tak, może i tak. Ania, Ania Dąbrowska, trudno mi się przyznać. Raz, dwa, trzy, trudno nie wierzyć w nic. I przed chwileczką Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Trudno tak razem być nam ze sobą. To w dzisiejszym cyklu 3 na raz. Trudno, no trudno, takie gorąco jakoś przetrzymamy te upały, tylko jak długo jeszcze? Godzina 4, minut 44, sekund 44. Uff, jak gorąco. Reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy. Rains. 31 stopni. No nie teraz, ale w ciągu dnia aktualnie 21, to z gorącymi, jakkolwiek to zabrzmi, pozdrowieniami od pani Mirki z Sandomierza. Kłaniamy się nisko. Sygnał także od pana Szymona. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Pan Zenon z Krajowej Dziewiętnastki Sokółka również na tejże wysokości na słuchu właśnie z trójką. Pan Paweł w nawiązaniu do cyklu Trzy na raz. Redaktorek dziś ułożył bardzo trudne trio utworów. Jak zwykle z końcem tygodnia, jak my to mówimy, będzie łatwiej. Pani Aneta po takiej upalnej nocy informuje, że aż chce się wyjść, żeby wywietrzyć trochę głowę przed pracą, więc już idzie pobiegać. Jesteśmy pełni podziwu. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Remek, nasz szczęściarz żerardowski, melduje się na starcie za kwadrans nieparzysta, jak się uda. Czy pan synoptyk mógłby wspomnieć również o wilgotności? To też istotny czynnik. No, wydaje mi się, że jak powietrze zwrotnikowe i upalne, to nie ma co liczyć na jakąś niską wilgotność, a to pewnie nie pomaga, jeśli chodzi o te biegi, także poranne. 20 stopni, niebo prawie bezchmurne i kolejny upalny dzień przed nami, to od pani Iwony z Nysy. Pan Sławek z Łambinowicy daje oczko i co z tego, że w pracy w pomieszczeniu 33 stopnie. Dziś znów powtórka z rozrywki do godziny 18. No jakoś walczymy z upałami także w pracy. Plus 19 od pana Pawła z Łosic. Poranna rozgrzewka też na wysokości 19 kresek od pani Eli z Opola i tyleż samo od pana Karola z Trzepnicy. Afryka nam się porobiła. Skoro ja ciepło lubny chodzę w pracy bez marynarki, to musi być ciepło. Przed chwilą Wizer i ich wersja wielkiego przeboju grupy Toto. Jeszcze jedna rozgrzewka na ochłodę. No niech będzie. Za 9,5 minuty piąto. strzałki na ochłodę. Tak coś człowiek chlapnie, później się zastanowi. No właśnie. Sygnał jedną nogą w kraju, jeszcze drugą za granicą. Z trasy Jastrzębie-Trzyniec w Czechach od pana Sławka 17 stopni i zapowiada się piękny dzień dla tych, którzy lubią upały z pewnością. Na dzień dobry, pan Kuba informuje, u mnie 32. 32 dni do wyjazdu na urlop. Chorwacja, tam też będzie gorąco. Na razie w Pilźnie koło Dębicy 19, a w Dębicy 24. Lekkowóz i pan Jakub Starnowa na słuchu. Na urlopie pan kapitan Krzysztof. Pamiętamy relacje z Percivala. Na razie urlopowany. No ale zaliczamy także do naszego działu zagranicznego porannej korespondencji. Pan Piotrek z Harrogate informuje, na razie 8 stopni i pada deszcz. A brytyjscy synoptycy zapowiadają 14 w ciągu dnia. 10 więcej, 24 w Italii, to nie w ciągu dnia, a teraz bez zmian. Małe zachmurzenie i dokumentacja fotograficzna od naszego europejskiego podróżnika. Z Helsinek 12 stopni i bez chmur, to od pana Artura. Kłaniamy się nisko, no i stawkę zamyka pani Dorota. Co wy wiecie o upałach? 32 stopnie w Dubaju. To teraz, z samego rana, można odpocząć od upałów. Temperatura w ciągu dnia dobije do 46 stopni. Za 4/5. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa.